Până rănică vulpoiul, de Alexandru Odobescu. Dramatizarea radiofonică și regia artistică, Leonard Popovici. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Pe vremea când până și ligioanele ajungeau să se facă domni și boieri aici pe pământ. A fost un pui de leu mândru și frumos, care le fiind el din viță de domni, fiarele și ligioanele îl aleseră pe dânsul să le fie peste ele mai mare și de aceea ei îi ziseră Leonilă împărat. Aflând însă Leonilă împărat că dobitoacele nu trăiesc în bună pace unele cu altele și că cei mai tari jefuiesc pe cei mai slabi, fără măcar să ceară voie de la dânsul, el se hotărâ într-o zi să adune sfatul cel mare al tuturor supușilor săi, ca să le dea de știre cum voiește el să meargă lucrurile pe viitor. Liniște! Supușii mei! Vă cer să faceți liniște și să mă ascultați. Am dat poruncă să vă adunați cu toții ca să vă dau de știre de noile reguli de conviețuire în toată împărăția mea. Și mă bucur că ați venit. Așa ca nimeni să nu poată spune după ce am să vă vorbesc că nu a știut cum are voie să trăiască de acum înainte. Mărite, Leonilă împărată, dar nu toți supușii tăi au venit la chemarea ta. Nu suntem toți. Liniște! Cum medelnicere urechilă iepuraș? Vrei să spui că lipsește cineva? Mărite, eu, vornicul Lupu Falcălată, vin în fața domniei tale să-ți aduc la cunoștință că există un supus tare rău și necuvincios, care face numai blestemății. Așa e. Nu mai târziu de acum câteva zile și-a bătut joc de soția mea și de copilașii mei. Vai! Când le-a furat de sub nas o mândrețe de mioară cu care dragii de ei se ospăteau. Rușine! Lupule, mănâncă toți miei! Nu vorbiți de întrebați. Ia spune-mi, vornice, cine este acest netrebnic supus care n-a dat ascultare chemării noastre? Îți spun eu, Maria ta. Este jupân rănică vulpoiul. Eu am fost cu ordinul de chemare în calitatea mea de aprod și mi-a râs în nas mie, bătaie dulăul. Ați mai pomenit așa ceva, boier dumneavoastră? Așa e, Maria. Bine ți-a făcut dulăule că n-ai păzit turma mea. Lăsați-mă pe mine să vorbesc. Eu sunt vechinul Măgărilă și am darul oratoriei și de aceea eu sunt advocatul tuturor. Așa-i, mărit împărat, numitul jupân rănică vulpoiul este un fur dovedit. Nu odată am pledat împotriva lui în multele pricini pe care le-a avut cu supușii măriei tale și nu odată a scăpat de pedeapsă prin vicleșuguri și spagă. Nu am eu acum timp să vă înșir câte ticăloșii a comis părâtul, câte legi scrise și nescrise a călcat și câte nenorocite a făcut. Mărite împărat! Nu-i asculta pe acești măscărici cu vorbă iscusită. Eu, vătaful Brusucel, sunt rudă cu cel calomniat și pot depune mărturie cu mâna pe inimă că jupân rănică nu este așa de ticălos cum încearcă a-l descrie pârfitorii și invidioșii lui. Este un supus credincios al măriei tale, de toată lauda, care vrea să te slujească cu credință și niciodată nu ți-ar ieși din vorbă. Da? Atunci de ce n-a venit la cinstită adunare? Așa e, așa e. Unde e? Unde? Este bolnav. Păi sigur. Nu se poate ține pe picioare. Probabil că are o indigestie. Da, i-a căzut greu la stomac o cioară pe care a mâncat-o alaltă ieri. Minciună, o mare minciună, împărate. Cine vorbește? Eu, Logofetul Cucuricu, măria ta. Ia vino mai aproape, Logofete, și spune ce ai de spus. Împărate, fă dreptate celui mai nepăstuit dintre cocoși împărăției tale. Vă tafu bursucel minte cu nerușinare. Minte! Călosul de rănică vulpoiul nu-i bolnav și nu a mâncat o cioară moartă cum vrea să ne înșele bărul său. Nu! Vai de bine și de bine, stați să vă povestesc! Cu Coana Cloșcă, soția mea, a scos o spuză de puișori mândrețe de cocoșei și puicuțe și alaltă ieri mișelul de vulpoi veni în bătătura noastră îmbrăcat cu o rasă de călugăr și prefăcându-se că se căiește, rostea rugăciune după rugăciune. Noi, bieții amăginului de haina lui cea mănăstirească, nu ne-am mai temut de dânsul și ne-am depărtat și ne-am rătăcit prin bălării după râme, departe de paznicii noștri, câinii. Hai, spune mai repede, Logofete Cucuricu. Ce-a făcut nemernicul de care vorbești? Spun, măria ta, spun. Atunci vicleanul, îndată ce ne simți fără de apărare, dete năvală printre sărmanii puișorii mei și pe câți din trânși apucă pe toții sugrumări. Iată, privește puicuța mea cea mai iubită, zace aici moartă dinaintea măriei tale și eu, mărite împărat, cu lacrimi în ochi, cer să mi se facă dreptate. Maria ta, să se facă dreptate! Liniște! Poruncesc marelui Ban Martin Ursul să pornească imediat și să-l aducă cu voie sau fără de voie pe jupân rănică vulpoiul la judecată, în fața măriei mele. Am zis! Servește-te, servește-te, mărite Ban Martin, să-ți mai torn o ulcică. Nu, lasă, jupâne, că mi-e de ajuns. Hai că trebuie să pornim la drum. Așa cum ți-am spus, măria sa Leonilă este foarte supărat. Hai, noroc! Hai că mergem, cum să nu mergem? Eu întotdeauna am respectat porunca stăpânirii și abia aștept să mă înfățișez noului nostru împărat. De ei, Dumnezeu, domnie lungă și prosperă, să mă pot dezvinovăți de toate cele urâte care s-au spus despre mine. Uite aici niște faguri pe care i-am căpătat de la cineva care aduce tocmai de dincolo de hotarele împărăției noastre. Servește, banule, servește. Cum sunt? Sunt foarte gustoși. Mă bucur că-ți plac. Am să te rog, banule Martin, am o mare admirație pentru domnia ta și pentru că ai fost așa de bun cu mine și mi-ai deschis ochii la câte greșeli am mai făptuit și eu ca... Mi-ești ca un tată, cum s-ar zice. Am să te rog să primești de la mine un sac cu faguri dintre aceștia, numai că trebuie să ne abatem puțin din drum când vom pleca într-o prisacă, nu departe de aici, unde-i țin. Dar hai să-ți mai torc ulcică din vinul ăsta de-i zice puterea ursului amor. Ei, dragii mei, vulpoiului Șiret, cum îl știm din fire, nu i-a fost greu să-l păcălească pe bietul Moș Martin. Când ajunseră la presaca de care îi vorbise, îi dădu un brânci, ursul căzu într-o capcană și-și prinse piciorul în cursă. Iar vulpoiul fugi râzând în popote și strigând mereu: joacă bine, Moș Martine, că-ți dau miere de albine! Abia scăpă sărmanul urs din bătaia pe care i-o dară sătenii când îl găsiră la prisaca lor. Îl jumuliră rău de tot, deci lăsă jumătate din blană și coada întreagă. Vedeți? De aceea nu mai are ursul coadă. Aoleo, Moș Martine, Maria ta, te-am trimis de viteaz și te-ai întors jumulit, beteag și rușinat ca un motan pricăjit. Maria ta, ba să avem iertare, motan pricăjit, viteazul împărat. Pentru a-ți schimba părerea despre neamul nostru, eu, motan cotoiul, îți cer să mă trimiți pe mine și ți-l voi aduce legat fedeleș pe vicleanul vulpoi, cât ai zice, miau, pis, pis. Bine, bine, dacă asta ți-e dorința pustelnică. Asta mi-e dorința. Atunci du-te. Mă duc. Numai ia aminte la pățaniile bietului Ban Martin. Mărite, nu mă mai umilie atâta, că sunt eu destul de bătut de Dumnezeu. Ca să nu-ți mai spun cât îmi e de rușine că nu mai am coadă. Măria ta, am plecat și las pe mine. Ei, viteazule postelnic, ai văzut că m-am supus numai decât ordinului dumitale și am purces la drum spre măritul nostru stăpân. Mă bucur, mă, cu mine. Am știut că nu o să-ți meargă niciun fel de șmecherie. No, după cum probabil știi, eu sunt cel mai dibaci motan din neamul pisicesc. Sigur că da. Așa că n-ai avut ce să faci. Așa-i. Asta așa-i, curajosule. Curajos, da. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc că te-aș putea păcăli cu ceva pe dumneata. Vai de mine. Și pentru că ți s-a dus vestea până hât departe, de cât de viteaz și de iscusit ești, rog-te cu toată umilința să-mi arăți și mie, care te admir de mult timp. Serios? Da, vreau să știu cum prinzi domnia ta, șoareci? Zău, uite, trecem tocmai pe lângă hambarul ăsta care colcăie de șoareci, de chițcani. Da? Zău, lasă-mă să mă uimesc de dibăcia și mai ales de curajul dumitale. De ce? De curat? Nu e nimeni în împărăția noastră care să fie miau, să fie mai dibaci ca mine la prins șoare. Serios? Serios! Bine! Să-ți fac hatârul. Dar știi ce trebuie? Ai grijă să nu care cumva să umbli cu vreo viclenie, că nu-ți merge. Vai, curajosule vânător, dar nu te zbârli, nu? E, cum poți să crezi așa ceva despre mine? Hai, strecoară-te, mata, pe ferestruica asta. Aici, da. Eu să stau afară, să mă uit prin găurica asta, că nu am pic de curaj să intru înăuntru, zău. Da, eu sunt curajos. Știu. După ce să te plictisești de vânat, așa, merge mai departe la bunul nostru stăpân. Hai să te ajut. Îți mulțumesc. Motan, prins să-i șoareci și guzgani? Pici pisică! Motan, prins să-i șoareci ori guzgani? Postelnicul Cotoi Motanul mâncă și el o bătaie soră cu moartea ca și văr sub Banul Martin și se întoarse la curtea împăratului plouat ca vai de el și cu coada între picioare. văzând Leonilă că nici unul din bravii lui sfetnici nu poate duce la îndeplinire porunca sa, chemă din nou la adunare sfatul cel mare al supușilor ca să hotărească ce să facă cu nesupusul Vulpoi. Să fie condamnat la moarte! Da, să-l spânzurăm cât mai repede! Așa nu se mai poate, la moarte! Da, la moarte! Să-l spânzurăm! Să-l spânzurăm, să-l spânzurăm, dar dacă-l vom prinde! Liniște! Acest liniște! Liniște! Da, mă, liniște! Vorbește măria sa, Leonilă! Ascultând noi plângerile și toate pățaniile trimișilor noștri, am chibzuit cu multă înțelepciune și dreptate și am hotărât că trebuie să-l condamnăm la moarte prin spunzrătoare pe jupân Rănică Vulpoiu, care se face vinovat de... Mărite! Mărite! Nu te pripi! Nu te pripi! Eu îl cunosc bine pe jupunul Rănică și știu că nu din voia lui a nesocotit ordinele măriei tale. Fii bun! Fii mărinimos și iertător, luminate, și mai acordă-i o a treia șansă. Niciun muritor nu este definitiv pierdut. Dumnezeu, în marea sa bunătate, ne-a lăsat și o parte bună în suflet, căința. Cred că Rănică se căiește amarnic că n-a putut să vină în fața înălțimii tale să se dezvinovățească și să-ți aducă supunerea lui la picioarele ți lusuture. Crezi, vătafe bursucel, că dacă îl mai chemăm odată, va asculta porunca noastră? Sigur, mărite împărat, sigur, mă pun chezășie pentru el, ba mai mult, am să plec eu să-l aduc și garantez cu viața mea, cu nu-l viața crede. Mea! Doamne, nu-l crede, că nici el nu este mai breaz ca ticălosul acela de vulpoi. Da, da! Să știți că eu de multe ori i-am zărit împreună făcând blestemății. Oh! Degeaba sunt rude, așchia nu sare departe de trunchi. Vai, cum? Ce mi-e tanda și mie manda. Adică nu, ce mi-e tanda, mie și manda. Adică nu, ce mi-e tanda, mie și manda. Nu te lăsam nu plecat prea înălțate. Că năravul de fire n-are lecuit. Tăceți, tăceți, tăceți. Liniște! În marea noastră mărinimie, am hotărât să-l trimitem pe vătaful Bursucel să-l aducă în fața noastră pe jupân Rănică Vulpoiu. Da, da, prea bine! Și dacă nici de data asta nu se va supune ordinului nostru, nu va mai fi nicio iertare. Sentința la moarte prin spânzurare va fi definitivă și de nezruginat. Am zis... Vulpoiul se întâlni cu credinciosul său prieten Bursucel și înțelese de la dânsul că nu prea mai are scăpare, că joaca de aprinselea se cam terminase. Așa că se gândi să se ducă la curtea împăratului și o vedea el acolo ce face. Luminate împărate, credincioasa ta slugă te roagă în genunchi să-l ierți pentru necazurile ce ți le-a pricinuit, neînțelegerile și reaua voința celor ce vor să mă piardă ți-au răpit din prețiosul tău timp. Am fost atât de supărat când am aflat de la preacinstitul vătaf Bursucel că măria ta ai fost din adins înșelat de cei care mă invidiază și îmi vor moartea. De ce nu te-ai prezentat la chemările noastre? Am trimis după tine doi dintre cei mai de seamă sfetnicii noștri. Măria ta, prea cinstitele lor fețe, Banul, Martin, Ursul și postelnicul Cotoi, Motanul, au venit la mine amenințându-mă că dacă nu le dau plocane și nu-i omenesc cum se cuvine, mă vor arunca în închisoare. Doamne, nu-l lăsa să... Dar să iei, nu au suflat o vârbuliță, cum că înălțimea ta m-ai fi chemat. N-am știut. de ordinele voastre, Maria ta. Împărate, cum poți răbda o așa ceva? Sper jurul ăsta de vulpoi minte de îngheață apele. Hai, taci din gură! Uită-te la părul meu alb și spune, merit eu o așa o cară? E. Dar de părul meu alb ce să mai zic? Împărate, te implor, ordonă imediat să-l spânzurăm. Ia zit, zit! Împărate, nu-i mai asculta cuvintele încărcate de venin. Așa e, că de-așa e! Împărate, spânzurătoare cu el! Așa e! Asta este încălcarea dreptului omului de a se apăra. Da, așa e. Nu se respectă presumpția de nevinovăție. Gura, mă, căfane! Să-l spânzurăm și pe bursucel. Și pe bine! Stai, stai așa! Luminate, luminate, vă rog! Vă rog, terminați! Vă rog, luminate! Luminate, luminate! Nu te lăsa manipulat de mase și de pizmașii mei. Da, vor numai să bage zăzane și să profite de pe urma ei. Sunt invidioși pe averea mea. Sunt invidioși și vor să se înfrupte din ea. Nu-i asculta, mărite, mă, de ce vorbești? Vulpoiul ăsta nu merită nicio clipă să-ți pierzi timpul cu vorbele lui. Așa e, lupule, să știi că asta nu... ticălos, fără margini. Nu vezi cum în loc să se căiască, să ceară iertare, să recunoască smerit că a greșit, el aruncă cu noroi în cei mai de seamă sfeți. Vezi-ți de oile tale! Acum are și lupul odată dreptate! La spânzurătoare cu vulpoiul! La spânzurătoare! Liniște! Liniște! Cred că aveți dreptate. Ura! Ura! Vocea poporului meu îmi cere să te condamn la moarte, jupând rănică vulpoiul. Nu m-ai convins de nevinovăția ta. Măria ta. Așa că o să ordon să fii spânzurat. Ura! Măritele! Măriteleu! Greuleleu! Distinse înălțimea ta! Îngăduie-mi o ultimă dorință. Maria ta! Liniște! Nu! Liniște! Faceți liniște să ascultăm ultima dorință a condamnatului la moarte. Iertătorule, taina pe care vreau să o încredințez Măriei tale nu o pot spune în gura mare. Așa că îngăduiem să mă apropii. Să spunem de aici, are de zis, să auzim cu toții. Așa e! Doamne! Doamne, nu-i îngădui să stoarne la ureche alte bazaconii și minciuni. Să aibă curajul să spuie de față cu noi toți. Da, nu? Da, nu? Ursule! Să vorbească tare! Da. Cu glas tare ce are de spus și pe urmă să-l spânzurăm odată. Dorința supușilor, jupâne, dacă mai ai ceva de spus, atunci spune tare. Să audă toată lumea. Dacă nu... Prea bine. Eu am vrut să feresc pe mulți de rușine și dezonoare. Dacă e pe așa, atunci ascultați. Mărite stăpân, eu am îngropat o mare comoară de bani și scule de aur. Da, într-un loc pe care numai eu îl știu. Și ar fi mare păcat ca averea asta să se piardă. Dacă mă ucideți pe mine, nimeni nu va mai putea folosi vreodată această comoară în vecii vecilor. Bine. Atunci spune-ne unde e ascunsă comoara și o vom lua. Păi, dacă spun asta cu toată lumea de față, mai crezi, Maria ta, că până mâine mai găsești vreun bănuț? Ei, Doamne. Aici am mai dreptate. Hey. Dar de unde până unde ai tu comoara asta? Aici este tot secretul, luminate. Această comoară era sortită să te răstoarne pe Maria ta de la domnie. Doamne, eu cred că hoțul ăsta de vulpoi bate câmpii. Vrea să tragă de timp în speranța că va găsi o viclenie cu care să scape. Așa-i, mărite, și complot. Cine ar vrea să uneltească împotriva Măriei tale? Da, chiar! Să lăsăm totuși să vorbească. Să lăsăm. Hai, spune, jupâne, despre ce complot e vorba? Și mai ales, ce cu comoara? Sper că ai văzut luminăția ta cum dușmanii mei și ai dumitale, ai domniei tale, nu vor să mă lase să vorbesc. Ai vorbesc odată. Bine, bine, bine, bine. Răposatul taică meu, fiei țărâna ușoară, a fost dregător la curtea unchiului dumitale, măritul împărat. Și după ce acesta a răposat și ai fost uns ca domn, a descoperit că o mână de sfetnici intenționau să nu te lase să domnești. Dar cine sunt nemernici? Răbdare, luminate. Complotiștii au adunat o grămadă de bani și podoabe ca să plătească niște ucigași din împărăția vecină care să-ți facă felul. Tatăl meu mi-a împărtășit secretul și atunci am hotărât să zădărnicim planul mărșav. Și cum ai zădărnicit tu complotul? Am furat comoara și am ascuns-o într-un loc sigur și astfel mărșavii, complotiști, n-au mai putut să-și pună în aplicare planul lor diabolic. Mărite, mărite împărate, balivernele scornite de ticălosul ăsta ne fac să pierdem vremea. Ursule, n-ai nici cap, nici coadă. Ce banule, Martin? Ai vreun motiv ascuns să nu se afle mai multe? Eu? Ia vorbește, jupâne rănică. Da. Cine au fost cei care au complotat? Sau nu le știi numele? Ei, le știu, cum să nu le știu? Nu i-ar mai răbda pământul de ticăloși. Ei sunt tocmai cei mai înverșunați dușmani ai mei, cei care vor să mă vadă spânzurat, da? Ca să nu-i pot da în vileag, să le fac neamul și numele de ocară. A, nu, nu, nu, nu, numele. Spune-ne numele! Vor mai repede cine sunt ticăloșii și să-i spânzurăm. Mărit împărat Leonila! La moarte, aveți dreptate! Mărit împărat Leonila și onorați sfetnici! Numele celor care au complotat împotriva luminatului nostru stăpân sunt cele ale banului Martin Ursul, vornicul Lupu Falcălată și al postelnicului Motan Cotoiul. Da, este, da, sigur că da! Voiau să-l dea jos pe măritul nostru împărat. Voiau să-l ridice în scaun pe moșneagul ăsta senil de Martin Ursul. Aceștia sunt complotiștii. Să-i arestăm, să-i judecăm, fraților. Haideți, libertate! Este o minciună. E o minciună mare cât veacul. Cum am putut să adăpostim la sânul nostru asemenea năpârci? Cum am putut să năpăstuim un adevărat patriot care este jupân Rănică Vulpoiul? Mulțumesc, Bursucel, mulțumesc! Trăiască Rănică Vulpoiul! Nu, lăsați! Cinste lui! Trăiască Rănică Vulpoiul! Ascultați-mă o clipă! Eu cred că e o mare greșeală să dăm crezare așa, fără nicio cercetare acuzelor pe care jupânul Vulpoi le aduce unor respectabili sfetnici. Maria ta, întreabă-l pe acuzator dacă are să ne dea vreo dovadă, un martor, ceva! Sau să ne ducă imediat să vedem comoara pe care zice că a spus-o, a spus-o. Păi, da. Sigur că pot aduce martori. Uite, ca să... Uite, să spună medelnicerul Iepurilă. Da. Dacă la nord de curtea măritului nostru împărat... La nord? Da. Nu este o pădure de ștergari? Răspunde, medelnicer Iepurilă. Răspunde. Hai, Iepurilă. Da, așa e. Cred că o pădurice de. Da, e. Vedeți? Spune, cinstite medelnicer, nu e așa că acolo este și un stejar care are o scorbură? Da, este, sigur că într-un stejar e o scorbură. Ba mai mult. Iată dovada. Iată dovada că nu vorbesc prostii. Comoara este ascunsă acolo și am să vă duc să o luați. Unde? Acolo, mărite Leonilă, de drept comoara asta îți aparține în întregime. Păi să mergem chiar acum să o luăm? Luminate, cu mine cum rămâne? Mai sunt acuzat, condamnat la moarte. Te iertăm, te iertăm, te iertăm. Hai să mergem. Slăvite, slăvite ticăloși care au complotat trebuie să fie pedepsiți. Ordonă străjilor să-i arunce în ocnă imediat ca să nu mai poată pune la cale vreo altă mișelie. Nu! Măria ta! Oșteni! Arestați-i pe Martin Ursul, pe Lupu Falcălată și pe Motan Cotoiul și băgați-i la beci. Ia mâna de pe mine! O să-i judecăm după ce luăm comoară. E bine? Jupân Rănică! Judecata luminăției tale este fără cusur, dreaptă și... ce să fii inteligentă, mărite Leonilă. Mai am o rugăminte. Acum că s-a făcut târziu, nu mai putem pleca după comoare. E târziu. Cum? Dar de ce nu mai putem pleca? Pe întuneric mă tem că n-am să recunosc locul ascunzătorii. Așa că îngăduiem să mă duc în noaptea asta la mănăstire să mă spovedesc, să mă reculeg și mai ales să mă rog la Dumnezeu pentru sănătatea înălțimii tale și mâine dimineață, cu sufletul curat, să vin în fața voastră și să mergem să luăm comoara care ți se cuvine. Da. Poate că ai dreptate. Am, singur. S-a făcut noapte. Dar ai grijă. Mâine dis de dimineață să te prezinți la curte. Altfel... Se poate, mărite. Când am spus o vorbă, o vorbă rămâne. Dar știți ce? Mai bine! Ca să fii sigur, măria ta, și pentru siguranța mea, bineînțeles, că cine știe, poate complotiștii mai au câțiva acoliți, dă-mi să mă însoțească la mănăstire pe vechilul Măgărilă și metelnicerul Iepurilă. Pe mine? Da! Și-au plecat cei trei la drum în noapte spre mănăstire. Numai că Vulpoiul cel șiret nu avea niciun gând să facă ce spusese. Profitând de întunericul nopții în pădure, făcu ce făcu și se rătăci cu bietul iepuraș de măgar. Când ajunsere destul de departe, îl sugrumă pe urecheat și îl duse repede acasă la Coana Vulpe, care se puse numai decât pe gătit. După ce mâncă pe sudurate, ieși în drumul măgarului care rătăcea cheaun prin pădure. Vai, frate Măgărilă! Frate Măgărilă! Ce greu te-am pregăsit! Unde Dumnezeu te-ai rătăcit de noi în noapte? Nu știu ce ați făcut tu și metelnicerul Iepurilă de ați dispărut de lângă mine. Da, unde-i cinstitul metelnicer? Păi, am alergat tot căutându-te și domnia s-a obosit și l-am lăsat să se odihnească într-o poiană. Știi ce, frate Măgărilă? Trebuie de îndată să pleci înapoi la curte, să duci de urgență împăratului o scrisoare foarte importantă. Îmi este teamă ca nu cumva că ai complici. De-ai trădătorilor să ne atace. Și cum am la mine harta ascunzătorii comorii, e mai bine să o duci împăratului ca să fie în mâini sigure. Da, așa cred că te-ai gândit bine. De un coace. Așa, uite, așa. La bisaga asta în care mai sunt și niște scule de aur în comoară, da? Ca să-i dovedesc înălțimii sale că nu l-am mințit. Așa, și du-te repede. Sunt sigur că împăratul te va răsplăti pentru sârguința și devotamentul dumitare. Am fugit, dar vezi să nu întârzi mâine dimineață. Da, sigur că da. Împărate! Măria ta! Scoală! Scoală! Ce? Ți-am adus comoara! Ce vrei, vechile? De ce nu mă lași să dorm? Scoală, împărate, că ți-am adus o desagă plină cu aur! O parte din comoară și, iau zi, o hârtie importantă de la jupânul Vulpoi! Ce ai spus? Hârtie! Dă-mi repede desaga! Aoleo, dar ce e aici, vechile? Măgărilă, ai venit în miez de noapte să-ți bagi joc de mine? Doamne ferește, Maria ta! În desaga asta E pielea jupuită de pe bietul medelnicer iepurilă. Cine a făcut măgăria asta? Tu? Măgarul? Nu, stăpâne, nu, cum să fac eu așa ceva? De saga mi-a dat un viclanul de vulpoi. S-o aduc de grabă măriei tale. Ba încă mi-a spus că o să mă și răsplătești pentru... O să-ți dau o răsplată de n-o s-o poți duce. Prostule! Ură cască ce ești! Nu mai da, Mărite! Iată-mă! Vai de mine și de mine! Dar ce ticălos e vulpoiul ăsta! Te-a păcălit și m-a păcălit! E bine, jupân rănică, vulpoi tâlhar, până aici s-a fost! Auzi, dumneata, cum m-am putut lăsa prostit cu povestea complotului a unei comori. E, lasă că te prind eu, jupâne. Și dacă nu ți-o plăcea ce-am să-ți fac, să nu-mi dai niciun ban. Mergi de grabă la închisoare, vechile măgărilă, și eliberează-i pe bunii mei sfetici, pe care din cauza mârșăviei vulpoiului i-am năpăstuit. Și mâine... să organizez o sărbătoare în cinstea lor. Poate așa am să te iert de cât de guguman ai fost. Înțeles, mai? Înțeles, Maria! Zis și făcut. Numai că tocmai în mijlocul veseliilor acelei sărbători sosire niște vești cum că jupunul vulpoi dase iama prin iezii de căprioară ce erau în rezervația împăratului Leonilă și constituiau trufandalele mesei împărătești. La un asemenea afront, împăratul se mânie peste măsură și hotărâ pe loc organizarea unor potere din toate ligioanele mai viteze care să-l prindă pe înșelător. Numai că vătaful Bursucel, mereu credincios verișorului vulpoi, se grăbi a-i da de știre și îl îndemnă din nou să vie la curte neîntârziat pentru a-și scăpa pielea cum o știe el. Și iată-l pe jupân rănică vulpoiul, prăbușit la picioarele împăratului. Iertare, măria ta. Nu ți-a fost de ajuns că mi-ai îndrugat vrute și nevrute despre complot și comoară, dar ai îndrăznit cu nerușinare să ucizi mișelește pe sluga mea cea mai credincioasă, pe medelnicerul iepurilă, și ți-ai bătut joc de mine, trimițându-mi pielea lui prin vechilul măgărilă, care de atunci, de atâta rușine și supărare, a căzut bolnav. Și nu mai este întreg la minte. Luminate împărate, sunt adânc mâhnit de cele ce-mi spui că s-au întâmplat, dar sufletul meu este curat ca lacrima. Nu eu l-am ucis pe metelnicerul iepurilă, la care țineam ca la un frate, ci vechilul măgărilă l-a căsăpit pentru a-i lua de saga cu darul ce ți-o trimisesem. Se vede treaba că lăcomia l-a orbit de a putut să facă așa ceva, un măgar! Nu te mai cred niciun cuvânt, ci nici nu mai vreau să te văd în fața ochilor. Am să-i las pe bunii mei sfetnici să te judece. Banule Martin Ursu! Măria ta! Și dumneata, vornice Lupu Falcălată! Da, măria ta! Conduceți lucrările completului de judecată și hotărâți-i soarta! Eu mă voi duce la vânătoare... să văd ce prăpăd ai făcut între căprioarele mele. Spor la vânătoare, mă! Să te întorci sănătos! Să fii sănătos! Să n-ai nicio grijă, Doamne! O să chibzuim cum e mai bine și nu o să-l mai lăsăm să scape pe viclearul ăsta de vulpoi. Mergi sănătos! Mergi sănătos, Maria ta! Acum, boieri dumneavoastră, că am rămas numai între noi, miau, eu zic... să-i facem de petrecanie mișelului. Da. Să-l spânzurăm așa cum a fost hotărârea. Da. Cinstiți boieri! Nu se cade să călcăm porunca măriei sale, care nu a spus nicio clipă să-l spânzurăm. ci să-l judecăm. Cel mai corect ar fi să așteptăm întoarcerea sa de la vânătoare și abia atunci să începem procedurile de dare în judecată. Poate vrei să-l faci scăpat iarăși, jupâne vătat. Te știm noi bine, te știm. Nu stă în fire să calc poruncile împăratului, dar nici nu pot să stau nepăsător când văd că acestea se calcă de către alții. Da. De data asta cred că vătaful bursucel chipzuiește bine. Vedeți? De ce să ne asumăm noi o hotărâre așa de importantă? Eu unul nu vreau să mă mai bag. Ați înțeles? Are dreptate, nici eu nu vreau să mă bag. E treaba împăratului. Da. În fond, mie, jupând rănică, nu mi-a făcut nimic. Ia tăceți. Am înțeles. Vorba proverbului: la plăcinte înainte, la război înapoi. Toți v-ați fălit cu vitejia și cu tezanța voastră când era vorba să hotărască altcineva pentru voi. Și acum nu știți cum să vă fofilați. Da, nu știi că în pisica blândă zgârie rău, așa că nu vă luați de mine. Mărite ban! Nu-i vorba de fofilare, cum zici dumneata, aici e în joc viața și moartea unui semen de același rang și hram ca și noi. Da. Numai măria sa, împăratul Leonilă, trebuie să aibă ultimul cuvânt. Dacă era vorba de vreun dobitoc din rândul prostimii cele multe, nu era nicio opreliște. Dar ne-am hotărât odată cu toții cu măria sa în frunte că trebuie să-l spânzurăm? Da, de atunci s-au întâmplat multe și jupân rănică a promis măriei sale că îi va aduce comoara de care a vorbit. Încă n-a fost lăsat să-și ducă promisiunea până la capăt. Așa este, eu vreau să-i dăruiesc măritului nostru stăpân comoara și credeți-mă, este așa de mare că vă va ajunge și pentru domniile voastre. Îți iei dumneata, vornice lupu, răspunderea că omorându-l pe jupunul rănică se pierde comoara? Cum o să răspund eu? Ei! Păi vedeți! Eu zic că cel mai bine ar fi să-l lăsăm pe jupân rănică vulpoiul să se ducă să aducă comoara. Și când se va întoarce împăratul de la vânătoare, vom vedea atunci ce hotărâre vom lua. Nu! Ursule său! Nu! În niciun caz! Păi dacă-i dăm drumul, nu-l mai prindem nici la paștele cailor. Chiar, unde-i calul? Lipsește din povestea asta. Nu-i dăm drumul, așa ceva nu se poate. Luați-l pe vulpoi și băgați-l la beci să vadă și el cum e acolo, unde ne-a trimis pe noi cu pâra lui mincinoasă. Când s-o întoarce măritul nostru stăpân, luăm scoate și vom continua judecata. Așa să fie! Astfel, vulpoiul ajunse la închisoare, dar nu-și pierdu deloc cumpătul. Chibzui cum e mai bine și ceru ajutor de la o veche prietenă de-a lui, bătrâna jupâneasă Albina, care era de casă la împărăteasă, soția lui Leonilă, care îi făcea dulcețuri și îi descânta de ochi. Dânsa puse în fiecare zi la împărăteasă câte o vorbă bună pentru rănică, astfel încât nu numai că nu i se făcu niciun rău, dar i se îndulci și viața în ocnă. Mai pe urmă, Albina picură la curte, la toți, despre comoară pe care se puse chezaș că a văzut-o, ba chiar l-a și ajutat pe vulpoi să o ascundă, și că dacă i s-ar da drumul jupânului, premulți ar îmbogăți. Și uite așa, când se întoarse Leonilă de la vânătoare, găsi un val de simpatie pentru rănică, de credeai că-i un erou. Vulpoiul, și red cum îl știm, făcu să ajungă la urechea împăratului zvonul că neînțelegerea dintre dânsul și dușmanii săi s-ar putea stinge printr-o luptă dreaptă. Mărite și luminate stăpân, cât am zăcut la ocnă, am meditat adânc și m-am cercetat în adâncul sufletului meu, m-am întristat și m-am căit pentru toate relele pe care le-am pricinuit, cu voie sau fără de voie, și m-am hotărât cu infinit respect pentru cinstea și înțelepciunea măriei tale să mă supun judecății și sentinței voastre. Bine că ți-a venit mintea la cap. Da, dar după tradiția neamului nostru, o lege străbună zice că orice sfadă, orice ceartă și orice judecată se poate sparge cu bătaie. Părțile potrivnice se apucă la trântă și care din doi biruie, aceluia îi rămâne dreptatea și averea învinsului. Așa e, banule Martin? Păi, da, dar asta e o lege veche, veche, dar pe care Măria ta, cer să fiu lăsat să lupt pe viață și pe moarte cu unul dintre dușmanii mei aici de față. Da, să lupte, Măria! Așa, e drept. Să se lupte cu lupul! Prea bine, doamne. De mie îngăduința să lupt cu vicleanul ăsta și rezultatul luptei să fie consemnat ca sentință definitivă. Ce crezi și irevocabilă? Crezi că mă sperii? Primești, jupâne Vulpoi, să lupți cu vornicul Lupu Falcălată? Primesc. Și dacă mă va omor în luptă dreaptă, înseamnă că am fost vinovat. Iar dacă îl voi dovedi, eu cer atunci să nu mai fiu năpăstuit cu nicio acuză până în vecii vecilor, nici eu și nici urmașii mei. Așa să fie. Sfatul marilor boieri e de acord? Măria ta, da, e drept și să se lupte până unul din doi învinge sau moare. Așa e. Bine, o să ne distrăm. Te aștept să-l văd pe ticălosul de vulpoi jumolit. Da! Și o să iasă învingător. Hai să vezi! Da. A doua zi, după ce trăsese un somn bun toată noaptea și mâncă precum un voinic dimineața, Rănică intră în cercul luptei. Eu, Albina, îți spun, jupâne, ia de aici niște miere și niște ceară și dă-te cu ea pe blană. Așa, întinde bine pe tot corpul. Când o să vrea lupul să te cuprindă, o să-i aluneci dintre labe. Stai să-ți descânde rele și să fii învingător. Să-ți fie laba grea și colții de oțel. Să nu te poată apuca să-l birui ca pe un miere. Nu te lăsa, vulpoile! Lovește-l cu coada! Ia uite cum nu-l poate prinde, ia alunecă dintre labe. Aici e un cine plinte, bună seama! Vulpoiul își aruncă coada stufoasă în toate părțile, prefăcându-se că vrea să fugă și la un moment dat îi aruncă cu țărână în ochi lupului. L-a orbit! Nu-l mai vede pe vulpoi! Profitând de deruta adversarului, vulpoiul îi sare iute în spinare și cearcă din toate puterile să-l sfâșie. Dar voinicul Falcălată se opintește și dânsul printr-o suceală puternică și îl culcă jos pe vulpoi, îl proptește sub picioare și își înfige colții în beregata lui. Vai, sărmanul, e pierdut! Vulpoiul însă nu-și pierde sărita într-o împrejurare așa de mare și întorcându-se pe furiș cu ochii spre turma de oi ce privea la luptă, începu să strige. Săi, așa pune, ogornișe, că au scăpat miei din staul și mănâncă numai câine. Unde? Lupul lacom și prost se repezi să apuce și el un cărlan și vulpoiul atât așteptă că îi sări în spinare și îl doborâ, îi înfige colții în gât. Vocea împăratului se auzi. Supâne, vulpoi, nu-l omorâ, te iertăm de toate păcatele, a ta să fie averea învinsului, a ta. Din minutul acela, jupân rănică vulpoiul, rămase tare și mare. Împăratul puse de-l îmbrăcă cu caftanul de catifea roșie și-l făcu mai mare peste visteria țării. Mare greșeală! Când se văzu vulpoiul stăpânul atâtor avuții, multe blăstămății și rele prinse a face că vorba aceea, năravul din fire n-are lecuire. Într-un târziu, când potlogăriile se adunaseră de nu le mai putea ascunde, fu nevoit să fugă de la curtea împăratului și de la casa lui și hoinar și pribeag, cu poterile copoilor după el, fuge de atunci tot timpul și se furișează unde nu gândești, mai face câte o boacănă și iarăși fuge. Iar eu încălecai pe o coadă de vulpe și vă spusei cui vrea să asculte basmul lui rănică vulpoiul pe care încă nu l-a prins copoiul. Ați ascultat Jupân rănică vulpoiul de Alexandru Odobescu. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai din Vale, Leonila împărat Mihai Constantin, rănică vulpoiul Cristian Iacob, Martin ursul Ioan Chelaru, vătaful bursucel Mircea Constantinescu, lupul falcălată Valentin Teodosiu, motan cotoiul Eugen Cristea, vechilul măgărilă Petrică Lupu, logofătul cucurigu Alexandru Bindea, medelnicerul iepurilă Mihai Niculescu, potaie dulăul Papil Panduru, Albina și Oaia Violeta Berbiuc. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe și Daniel Popescu. Asistența tehnică, Mirela Anton. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Dramatizarea radiofonică și regia artistică, Leonard Popovici. Producător, Irina Soare. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii 2004.